Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 16 marca, to czwartek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Prezydenci Polski i Czech rozmawiali w Warszawie o militarnym wsparciu dla Ukrainy. Siatka rosyjskich szpiegów monitorowała trasę dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Trwają kontrole w firmach transportowych z kapitałem białoruskim i rosyjskim. W najbliższych dniach Polska przekaże Ukrainie 4 myśliwce MiG-29, poinformował prezydent Andrzej Duda. Równocześnie do transferu przygotowywanych jest kilkanaście pozostałych maszyn. Te zapowiedzi padły po spotkaniu Andrzeja Dudy z prezydentem Czech Petrem Pawlem. Na konferencji prasowej obu prezydentów był Karol Darmoros. Karolu, jakie dokładnie maszyny trafią na Ukrainę? Chodzi o migi, które Polska przejęła po armii NRD, wyjaśniał prezydent Andrzej Duda. Maszyny, mimo że wiekowe, liczące kilkadziesiąt lat, są gotowe do użycia w boju. W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Prezydent dodał, że ten ubytek zastąpią nowo dostarczane samoloty. Przede wszystkim FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku. No i następnie, rzecz jasna, także i eskadry samolotów F-35, które zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych. Według prezydenta Dudy ten proces modernizacji sił powietrznych to kwestia najbliższych miesięcy i lat. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Siatka rosyjskich szpiegów monitorowała trasy dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Mieli zamontować co najmniej 50 urządzeń elektronicznych do szpiegowania w okolicach tras kolejowych. Na Podkarpaciu pracowali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Zatrzymano 9 osób, to cudzoziemcy ze wschodniej granicy. Relacja Karola Srówki. ABW zabezpieczyło m.in. ukryte kamery, sprzęt elektroniczny i nadajniki GPS, które miały być montowane na wagonach. Według polskich służb szpiedzy przygotowywali też akty sabotażu, które miały sparaliżować akcję pomocy Ukrainie. Grupa ta miała też inne zadania. To rozpowszechnianie fałszywych informacji, które miały psuć relacje polsko-ukraińskie oraz stawiać w złym świetle NATO. Według ABW szpiedzy regularnie otrzymywali wynagrodzenie od rosyjskich służb. Mariusz Kamiński podziękował polskim funkcjonariuszom za rozbicie tej grupy. Chcę Państwu powiedzieć, że Polska jest i będzie państwem bezpiecznym. Mamy kompetentne, profesjonalne służby, które strzegą naszego bezpieczeństwa. Z 9 zatrzymanych osób 6 trafiło już do tymczasowego aresztu. Wobec 3 jeszcze prowadzone są czynności. Karol Surówka, Polskie Radio. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Informacje medialne dotyczące papieża wymagają reakcji obu izb parlamentu, powiedział Polskiemu Radiu wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS. Nie możemy pozostawić bez echa tej całej obrzydliwej akcji zniesławiania największego polskiego autorytetu, największego Polaka współczesnej naszej historii, niezwykle zasłużonego nie tylko dla sprawy Kościoła w Polsce i na świecie, ale również dla odzyskania przez Polskę suwerenności. Senatorowie PiS chcą, by uchwałę przyjęto podczas najbliższego posiedzenia Izby Wyższej. Przewodniczący Solidarności oczekuje rozliczenia sprawców śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. W tym tygodniu IPN ujawnił, że przyczyną śmierci założyciela ruchu oazowego było otrucie. Piotr Duda w programie pierwszym Polskiego Radia wyraził nadzieję, że wyjaśnione zostaną również inne przypadki śmierci duchownych w PRL-u. Ta informacja nie była dla mnie, dla Piotra Dudy, szefa Solidarności, żadnym zaskoczeniem. Czekamy także na śledztwa dotyczące chociażby świętej pamięci księdza Kotlarza, Suchowolca, Niedzielaka. Przecież to dla mnie nie były przypadki. Ja jestem o tym przekonany, że nie unikną właśnie odpowiedzialności, bo wiemy, że te zbrodnie komunistyczne się nie przedawniają i mam nadzieję, że w tym przypadku prokuratorzy IPN-u konsekwentni będą działali w tym kierunku, aby te osoby zostały ukarane. Śledztwo prowadzone przez IPN wykazało, że ksiądz Franciszek Blachnicki był inwigilowany przez SB. Za swoją działalność był więziony i szykanowany przez władze komunistyczne. Zmarł w Karlsbergu w Niemczech w 1987 roku. Od rana trwają kontrole w firmach transportowych z kapitałem białoruskim lub rosyjskim. Do kontroli wytypowano ponad 60 przedsiębiorstw z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Częstochowy, Wrocławia i Poznania. Mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Wytypowano firmy, które zlokalizowane są pod tymi samymi adresami i kontrole mają m.in. wykazać albo wykluczyć prowadzenie tak zwanej wirtualnej działalności transportowej. Inne służby kontrolują firmy przewozowe także pod względem przestrzegania przepisów podatkowych, celnych i budowlanych.

zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. Żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak na tamce, które na żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Najnowsza piosenka grupy Mysłowic Latawce, najwyżej notowana nowość, miejsce czwarte w ostatniej liście przebojów Trójki, a kolejna już w piątek od godziny 19. Tymczasem naszym gościem jest pan Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o konkursie. Konkurs zatytułowany Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Proszę powiedzieć trochę o założeniach tego konkursu. My jako Fundacja imienia Janusza Kurtyki jesteśmy partnerem i dla Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej. Tutaj inicjatywa i pomysł wyszedł od pani marszałek Elżbiety Witek, aby zorganizować ogólnopolski konkurs dla młodzieży, konkurs o tematyce katyńskiej, po to, żeby z jednej strony promować wśród młodzieży znajomość tematyki katyńskiej, a z drugiej strony też zachęcić się do poznawania tej historii trudnej i bolesnej i takiego zgłębiania zarówno samego tematu, jak i też losów poszczególnych ofiar zbrodni katyńskiej. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że to jest konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Tak jest, dokładnie. Więc proszę powiedzieć, jak wygląda wiedza ludzi w tym wieku na temat tego, co wydarzyło się w Katyniu? No, oczywiście bazując na tych pracach. Oczywiście. Ja jeszcze powiem, że konkurs jest organizowany w trzech kategoriach. To jest kategoria plastyczna, kategoria literacka i kategoria tekst piosenki oraz kategoria scenariusz lekcyjny. I uczniowie mogą jedną z tych form opracowania wybrać i nadesłać pracę w tym temacie, czy w tej sztuce, w której czują się najlepiej, najbardziej kompetentnie. Może wypowiem się, odpowiadając na pana pytanie, na podstawie ubiegłorocznej i poprzedniej edycji, w której współuczestniczyliśmy, dlatego że to już jest któryś z kolei raz, kiedy ten konkurs jest organizowany. On cieszy się bardzo dużą popularnością. No i trzeba powiedzieć, że poziom tych prac jest bardzo wysoki. Oczywiście próba jest też duża, dlatego że to jest kilka tysięcy prac. W inauguracyjnej edycji było 700 prac, w kolejnej zeszłorocznej czy ponad 4000, więc to jest naprawdę duża próba. Natomiast te prace, które jakoś miałem okazję się zapoznawać, to są te finałowe. I tu rzeczywiście zarówno pod kątem tego poziomu artystycznego, jak i pod kątem wiedzy są nagradzane opracowania o bardzo wysokim poziomie. Zarówno takiej wrażliwości tematycznej, jak i skupienia się na czy to detalach, czy postaciach, czy historiach na wysokim poziomie szczegółowości i też takiej dbałości o wiedzę historyczną. No ale też nie ma możliwości, żeby jakaś praca do tego etapu dotrwała, która by była albo nieścisła, albo nierzetelna, dlatego że jest zespół ekspertów, profesorów, tutaj na czele z profesorem Tadeuszem Wolszą, który weryfikuje to, aby ten poziom merytoryczny był jak najwyższy. Rozumiem, więc jakby właśnie miałem zapytać o kapitułę, czyli osoby, które będą oceniały te prace, więc rozumiem, że oprócz historyków no, są też ludzie, którzy na co dzień ze sztuką mają coś do czynienia. Tak, oczywiście. Tutaj jakby Kancelaria Sejmu dba o to, żeby powołując poszczególne kategorie, powołać też do ich oceny właściwych ekspertów, zgodnych z tematyką. To nie są eksperci przypadkowi, tylko tutaj każda z sekcji tej kapituły ma swojego prowadzącego, który jest specjalistą w danej dziedzinie. No i myślę, że warto też podkreślić, że jeżeli ktoś nas teraz słucha, a chciałby wziąć udział w tegorocznej edycji, to czasu już za wiele nie zostało. Tak, to prawda. Termin nadsyłania prac mija 24 marca do czwartej edycji tego konkursu, także no, trzeba zachęcić wszystkich bardzo mocno, że jeżeli jeszcze na tej ostatniej prostej chcieliby, mieliby wolę, aby taką pracę złożyć, no to trzeba się czym prędzej brać do dzieła, bo to już niedługo. A wszystko można zrobić za pomocą internetu, bo jest specjalnie przygotowana na tę okoliczność strona. Tu można przesłać drogą elektroniczną pracę, tu zarejestrować się. Chodzi o stronę konkurskatyński.pl. W takim razie, jeśli nas słyszą młodzi twórcy i chcieliby wziąć udział w konkursie Polskie Serce Pękło Katyń 1940, to zachęcamy. O tym konkursie opowiadał prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki, pan Paweł Kurtyka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Your whole life's swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living at home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to.

Program Trzeci Polskiego Radia.